tax ab sangam mëna jotté ak mom bu dé jëkkeur jëy nonu hmm atasara bina li annahu la yarfahu al hadatha fala budda min al ihtizal bil ma'i illa li tulin yahsulu bihi darar kun falahu watuha ba'da tayammumiha na faaw rek mu neggaliko ba mu sangu ñëk lu mayna da yag yagay bo xamni mëna am lor su boba waxon nañ ni lor je taxna lañ ko ayé won ayé tuñ ko wax wa raf hadasiha ak yëkëti tojamma manam patay jigen bu ko sey am deref joju du mëna yëkëti am toj melne bu jappoon du tax japp ma wër jamono yoy mu tolo ci gis dara jeytam bu doon jëma sangu ci ngaay deret ju jeex ta nga deretam jeexagut wala muy jëma sangu janaba ni mo xam janaba ji jum amé won na ñëk muy tambalé ci deret wala janaba jum amé ci gannaaw bu gisé deret ñoo ci yémo bu sangu duur bu jappé duur mom wa tax sarabina fala yasihu wudu'uha wala ghusluha halul hayd innawat rafa hadathin hayd bal walaw kana hadathuha janabatan moy li wax bi waxna walaw janabatan ak donte janaba la walaw janabatan nak taqaddamat halal hayd aw ta'akharat anhu ya ci yamo wadu khola masjidin ak dugu jak anam batay jigen bu xasse am deret joju ba kere deret ji jeex ba kere muy sangu dañ koy ay dugu jak romb rek jall du ko sañ lu may nak li sarabi ne illa li khawfin ala nafsin aw malin lu may lako taxa dugu jak ja moy ragal ku gañ bakkanam ba ragal ko fop alalam mo ko taxa laqto jak ja lolou mom sañ nako bu ñu dugu jak nak fala ta takifu kon du sañ li itikaf wala tatufu day du sañ wor kaaba xam nga li itikaf wor kaaba ci jak lañ koy defé kon nak bu ne ku mbeure dugu jak kon xamal ne ay nañ ko li itikaf ay nañ ko wor kaaba ndax kaaba ga kem jak la te fa ngay wori sax moy woru kay ba ci jak ja wa massa mushafin ak lal ab kamil ko sax ko jigen bu ko sey amé deret joju ba kéram yu jeex ba mu sangu dañ koy ay lal ab kamil ba lal lu ca bok la khiraat no xamni nak tari anam tari ci lamé ñam la mok lo ndax bañ ko fut lolu mu may nañ ko ko tay do waxal ni ci gannaaw ne la bu fekke day jangale alquran wala muy jang alquran kon dañu ko may jukki ba muy jange ba jukki ba muy jangale mom man nakoy lal waye nak lolu dong la ci saña lal wan nifasu wasin damun moy di deret kharaja ci genn na lil wiladati ngir jurga ene bo dege deret wasin moy deret jo xamne juro ko waral man na and deret ji genn man na juro nopi tam mom mu door genn mom deret ji waye no deret ji genn ñeek muy am do mom wax ji gëna wor moy mbeureug la kon mom da wax ni deret ji nga xamne doom ji day juddu bu and ak mom ba gëna bu doon juddu moy mo tuddu deret wasin waye deret ji genn ñeek muy juddu mbeureug lañ koy tuddé waye nak wax nañu tam ne su fekke ne jojé ñeek jurga dafa jégué ak mom batay dañ koy jappé wasin ndax jurga ko waral wala wa bayna taw amayni ak bo xanté nek na ci digënté ñaari cheikh da wax ni sahabu amon doon latu mu cey tegaat la gënal ñew ci diru ëmbu dal di amaat jeneen doon kon loolu ay cheikh la su boba dara ji nga xamne moy genn digënté bu mu juré ku ñëkk ka ak bu mu juré ku ñaarël ka loolé du téñu duddé ko dañu ci wasin bu li nga xamé ni mo gëlé ñew ci ëmbu am ko lu ñew ñew mu juroom benn wër yu manki juroomi fan kon digënté fu mu amé doom ak fu mu amaté doom bu fekke mutul lolu rek xamal ne kon deret ju feñ ci digënté ñaari am yi doom rek deret wasin lañ ko tuddé waw bu fatte nak ne fu mu amé ko ñaarel ka mom deret ji and ak mom di genn moy bu mu jur ko ñaarel ka ba deret ji genn gëna bu mu ko juré xam nga ne wasin la waye lay feñ ci digënté fu mu amé doom bu ñëk ak fu mu amé doom bu ñaarel nak niki mu am doom tégaat ci ñaari wër deret gennat mu doora jallaat gis doora jur ko ca def nak waaw dara jojje genn ci gannaaw ñaari wër yi mbal ko yes mu doora jur ko ca def dara jojje la wax ni dara tewasin lañ koy tuddé wa aksaru ko gën ja yagam mom dara tewasin sitto no mo juroom ben fukki fan manam dara tewasin mën na gaaw lol soti ko dal di jeex waye tam mën na yeex waye lu mu yeex yeex nak da mëna upp juroom ben fukki fan su amé juroom ben fukki fan ta melni jeexu say bo mu sangu rek di julé ko wor ak def yépp xamné jangoro la fa in tahallalahuma dem diggalena digënté ñaari cheikh ya fa in tahallalahuma fahilam moy sitona yow man da bëgg wax né fam amé doom ak fam amaté ko ñaarël ka su féké né matna juroom ben fukki fan kon kenn du tapé dérét machine ju ñaarël ji ak ju jëk ja bu ñu né déssu ko tapé moy kon bu juré ko ñaarël ki té dérét gennalé ja day tambulé fofu di wañi dérét machine ku ñaarël ki ki mujjë jur su féké seen digënté nak mëru juroom ben fukki fan yi mu la wax nak kon da ngay japp né ben machine lay doon ñoom ñaar ñëpp xam na ngay tambulé ci bu amé doom ku jëk ka bu amé doom ju jëk ja ci ngay tambulé wañi ba am juroom ben fukki fan rek ba am juroom ben fukki fan ta nga wañi walé ci lim am ci fan gannaaw bi mu juroé ku ñaarël ki suma té juroom ben fukki rek nga japp né ñoom ñaar ñëpp seen dérét machine jeexna mu gennat ci gannaaw ba ci dérét jangoro la wayé dégam seen digënté mëttu juroom ben fukki fan mom dañ koy atté atté jenn dérét machine lool nak motax mu né fa in takhallalahuma dem diggalé na seen digënté ñoom ñaar ñi cheikh ñi anam bu fa juroom ben fukki yoy diggalé fa nifasani kon yari wasin la na kon ñaari nifas la wa taqattuhu ak dagato mom dereti wasin kal hayd mi ngi melni ki mbarak wa man huwa ak terem itam kal hayd mi ngi melni ki mbarak dafa bëgg wax ne dereti wasin mom itam budé jënal nañu waxon ci dereti mbarak am ay fan yu am yum du genn di genn ci di bayé ati ben la day wañ rek fan yi nga xamne ci lay genn baña wañi walé ya nga xamni du ca genn li nga xamni mom nga waxani mom la dérét mbeureug di ayé itam lu tambalé ci wéru julli wéru koor muy wéy batay ñoko bokulé mom nak batay wala yamnahu alqira'ata bila masi mushafin aw bihi sax in kanat muallimatan aw mutahallimatan batay mom bari ñoyé mo ci tari alquran ci lamiñam man nako ta baña dal kamil ba batay sax bu fekke day jangale ci kamil bu baamu ci jang batay da na mëna laal kamil ba an waja wa waja bu warna wudu njap bi hadin ci gennuk tok tok nak ma'un abyadu yakhruju min qubulha qurba wiladatiha manam da am ñu wax ne ndox mu wex mo muy genn ci bu jigen de ñokki moy bu de bëgg am doom lu baxo lu genn la ci sawkayam kon nak dana toñ japp tax mu layele ko li annahu mu'tadun lahunna kon fahu hadathun bina'an ala i'tibari al-i'tiyadi fi ba'd al-ahwal ana ma ñu ni dal ndega mom baxona genn ci sawkay ci sayu jigen ci de tollu ci ñokki su baba kon sayu genn japp mo wara tocc wal azharu way lu gëna feñ fa ibn rusd nafyuhu moy daq waru japp ga anam dal ibn rusd mom lam sukkandiko moy daga mom ko om rek bay bëgg am doom rek lay dal a lolu ko wari su ko japp li to japp a lam gëna japp dal moy mom du do japp tax mu ne nafyuhu ay nafyu wujubil wudu'i minhu bina'an ala adami i'tibari al-i'tiyadi fi ba'd al-ahwal babun li abuntu la buntu bobu nak mom xam nga fe mu yam ci fofu nga bayiko fi nga jexale lepp lu aju ci waluk lap bëgg dugg nak ci mbirum julli ci bopam ta tambalé ko ci waxtu ya bëgg wax babun fi bayani awqati as-salawati al-khams wal adhani wal iqamati wa shurutiha wa sunaniha wa mandubatiha wa makruhatiha wa ahkami as-sahwi wa fi'liha fi jama'atin wa qasriha wa jam'iha wa shartil jumu'ati wa sunani wa nafli wa salati al-janazati wa at-taghzili wa at-takfini wa ad-dafni bunti bi mom bala nga ko genn nga xawa sori ndax manam day ay faslu ci bir waye yi mu la wagnu yep ci la nek ba ci mu gi dal moy julle ak new te fofu ñu far fu waxale sang ak sul nga fofu dal fa ngay doora genn lepp lu aju ci walu julli nak doora dug ci asaka al waqtu wa al mukhtar wa di muñ tan li dhuhri ñel tisbar min zawali shamsi mi gi tambale ci retuk jant li akhir al qamati ba ci mujuk taxaway ba bi ghayri dhilli zawali ci lulu ngay wagnu walé tak ndéru tisbar ga neena tisbar bo beugé xam fa muxtaram tambalé moy da ngay wax ni mi ngi tambalé ci bu jant bi reccé nak bayiko ci digg asman manes na wax né ya ngoy xamé ci bu xeyé kër yi jëm soow tay wañiku ndank nank su démé bu wañiko tul né tek fofu la jant bi reccé léleg nak yé jamon day jax tak léleg itam mu dess dara waaw léegi nak waxtu wé nak mu reccé kër gëné tek yoko tut dañuy bayyi bam yok tuti ba defu ske par waaw ko defé nak la dalé fofu nak ba nga xamné bo naté tak ndér wi mu guddini borom da xam nga yoy jamono borom tak ndér moy su tak ndér bu né doomi adama julé nak man nga né ay ndëggu bu ci naté juroom ñaari ndëggu moy tolo ko taxawayam bu dé xassa bu bop bu dé bu ci naté ñeenti xassa moy tolo ko taxawayam légui nak kon bi netis bar jot na ci bijanti bi reccé bu féké amon dara ci kër amna wér yo xamné day am tak ndér bi day dess amna yo xamné jeex tak amna yo xamné dess touti lolé dum doko ci wagnuwalé na tak ndér ba tollu won bon té nak la tak ndér ba tollu mu déma dem ba guddene taxawayu sa jëm ba taxaway bant ba lénen rek xamné kon tak ndér bi tollu na borom té konté walé wo ci na tak ndér ba tollu won ba ci ba du jot dagam amon na tak ndér su baba kon fofu fala muxtarum tisbar yam wa huwa mom nak fofé mu yam awwalu waqtil hasri moy ndal biñu waxtu takusan li istifirari ba ca gelga fi nga wax ne fi la muxtarum tisbar yam fofu la takusan mom tambalé takusan dana dema dem nak ba nga xamé ne suuf sa ngi xawa xongu nana ju wéxé won ci digg wëcëk defatu ko xamné dal jant ba ngi bëgga so tambalé xongu kër yi jappalo ba naaju ci bopam wéxatu da xongu amna ñu wax ni itam su fekke tak ndeer bi ñaar ci na borom da xam nga tak ndeer bi bam tollu borom rek la tisbar yaman fofu takusan tambule ci ñu ne kon nak bo deme ba tak ndeer bi ñaar ci borom kon fofu la takusan yam washtaraka bokal na ñom ñaar bi qadri ihdahuma ci kem kenn ci ñom ñaar dañu wax ne tisbar takusan dañu amu bokale ci waxtu bi xadri ihdahuma dafa bëgg wax ci kem julli kenn ci ñoom ñaar manam bokal nañ ci waxtu lu toll ne bu fekke tukki wo dir bo mëna julle ñenti rakka bu fekke da ngay tukki dir bo mëna tukki ñaari rakka dir bu toll nonu bokal nañ ko ñariñu bokalé gi nak ak fañ ko bokalé ma ngay feñ ci wuté be di bëgg dik wu hal ndax ñang ko bokalé fi akhiril qamati ci mujuk taxaway ba al ula ba jëk aw awwalit thaniyati wala ci ñël do nak taxawayu ñaarel ba khilafun yari wax yu siw manam dir bobu nga ne bokal nañ ko da am ñoo xamni ñi ngi ko bokalé ci fa muxtarum tisbar di bëgg jéxé so démé ba nga xamné muxtarum tisbar mi bëgg jéx bam dess lu mat lo mëna jullé ñent rak ba ñaar nga ngay tukki bo né fofu lañ ko bokalé ci waxi ñen ñi kon yoy jamono bo yakamtu dal di gaaw julli takusan du té mu bax ndax kon nga julli takusan ci waxtu nga xamné mom lañ bokalé ñom ñaar ñen ñene dedet ci ndjel benu takusan lañ bokalé dir biñ bokalé loolu mi jariñ moy bo yexé won tisbar ci sa ciobaré bu takusan di doora jot nga dal di gaaw julli ko yit du tax nga am bakkar tax day melni kon waxtu wañ bok ñom ñaar tan ko julé mom tisbar kon loolu mo andi wuté bi té non la jariñ lu wuté bi di fegn fofu yaari wax yoy nak benn bu ci nek bu siiw la walil maghribi muxtar la ñeel timis xorobu sam ci soxu jant ba te yu qaddaru def na ko natale bi fi ali haaj ak defam ba'du shurutiha ci gannaaw ay sartam muxtaru timis mi ngi tambale ci bu jant bi soxé la ca dali nak bo ci tege diir bo xamni manes na fe wajal timis manes na fa lab sol fa ay yere dublu fa xiwla noddu liqam julli fa ñatraka muy ñatraka timis dir bi toll non nenañu soko amé rek dañuy japp ni muxtaram timis fofu lay am dal nay jeex da am ñukoy tollole nak ci tambalé bu jant bi soyé ba shafaq fadu shafaq moy xong xong gi dess ci soow jant bi kana bu jant bi soyé lool nak mo gëna yom ba xammi waye ñoom da na ni li mu wax légui mom lañu gëna dëgeural le mu ne nak yuqaddaru bi fi aliha wala sara bi wax na yuqaddaru bi zamani fi'liha ba'da zamani tahsil shurutiha من طهارة الحدث وطهارة القبس وستر الحورة واستقبال القبلة وزمن أذان وإقامة. والمعتبر من طهارة الحدث الغسل ولو كان حدثه أصغر أو متيمما. وانا بندينا طريق لاب تبيني شيخ مختار تمس نمي طول dañu natale labu sangu ndax labu sangu da gëna yag donte waji mom japp rek lay def ba day tim sax far du téré ñu natale ngir bëgga yagal muxtaam timis tuti dañu natale buron sangu te bañ ko natale ci buron japp ba bëré tim walil hisha'i muxtar la ñeel ge min ghurubi humrati shafaqi tambalé ci soxok xong xongu shafaq listunusi ci sunus ba al awwali bay aju jek ana muxtarum ge mi ngi tambale ci xong xong yi nga xamni moy dess fi jant bi soye bu deme baraf lolou ak soxam moy ak rafam fa la tambale dana dem ba nga xamni bo defon guddigi ñetti xaj ben xaj bu jekk bi jeex guddigi dang koy tambale fi jant bi soye yemalé ko ci fa fajar fenke digënté bobu nak soko setlo niki bo né légui jant ba ngi soci 7h27 fajar ñing koy noddu ci manam 5h45 su boba digënté bobu soko défé ñetti xaj bu jëk bi famu yëm rek xamal né fala muxtarum geeyam bu ko défé nak kon ko xamni do ju liggé fa saafé saasu sa yu nek war ngay sétlu lolu ndax lolu day woté ci guddé ak morom ak ay waxtu yeneen waxtu lañu woté kon né sétlu lolu bali subhi muxtar la ñël suba min al fajr tambalé ci fënku fajar as-sadiqi gay aji degu li isfari ba ci setga al anla gëna kawé muxtaru suba mi ngi tambalé ci bu fajar xaré ba lér gi tassaro lér gu fajar du wër ci da fajar jo xamné mo ju jëk ju joju waxu ñuko ju mujj ji nga xamné mo lér gi lér na bu baax bu matalé gox bi fofu la muxtaru suba tambalé dana dama dem nak bët set ba nga xamné bu nit dé ñew bo xolé kanamam te muruko nga dalikoy xamé waye mom nak julik suba al wusta mo julli ga gën manam wa madina budé ci ñoom bis ñu borom né samonté leen julli dolli ci wassalatul wusta dé melni kon mom mo ci gën al wusta dañu ko firé al huzma muy gëna mag awil mutawassitatu bayna layliyataini mushtarakataini wala mushtarikataini wa nahariyataini kadhalik wusta dañ koy fi deggal ba nopi nak te su ko fi itam aji dig doom rek nga xam dafa dox digeunte yaari julli guddii ak digeunte yaari guddii beccëg yi yaari julli guddii moy timis ak ge yaari julli beccëg yi moy swara takusan motax fara bi wa in mata dem fatuna wasatul waqti ci dig waxtu wa bila ada'in jull ak jox lam yaasi du ko tax moy yalla ena bu fekke ne bo waxtu way dora jot dafa daw di julli bam day ba ci bir waxtu nak mu far fatu mu ne kon di su wax ni amna bakkar ci yexé julli ga ba fatu ndax julli bu de dora jot day war rek war gu yaatu bala war war gu xat mom moy nga ag ci nga xamni jog rek def boko defu waxtu waraw la fofu lay waré war gu xat waye ndegam mom fa fatu ci bir waxtu rek ñakan ga julli ci jël ben ga du ko taxa bakkar illa an yadhunna narigu dafa jorton al mawta fatuka moy nak mom naka jek japon na ne day fatu kon da wara na gaw julli wala fatu dik ndax don ko sentu len don to jort la degeeru to nit noné mu def bu ne yexé julli lu bu fatu ñew rek kon dana am bakkar wal afdalu la gën li fal di ñel kenn taqdimu ha moy jital julli ga mutlaqan ak gum man di don manam bu ne yow dong dal bu waxtu julli joté nga dal julli fa sasa dal di am ngeneelu jël beenu waxtu manam ko julli ci jël beenu waxtu tu yaabu jamu yam nga am ko kon lolu mo gën mo xam ci subar la ci waxtu tangay ba geneen la mom dal bu de yow dong mom dal di julli fa sasa rek waxala jamaahatin sop nañ tam nga jital ko ñeek mbolo akhirahu mom yaakar ci mujju waxtu mo yaakar ci mujju waxtu manam su fekke julli gi jotna yow dong fi nek japp nga ne itam ci mujju waxtu da nga gis mbolo mo meuna andal kon neena li geun moy yow nga julli ko yow dong daldi am tuya bay ku teeli julli ci njel ben waxtu ta duté nak mbolo ma nga yakar bu ñëwé bu dé julli ko mëna baamu nga dal likoy baamu and ñom ndax nga bol yaari ngeenel yépp lool néna la japp ni mo gën waye lool nak bu dé lool doong mom bu dé ku mënta baamu lu melni timis kon xam nga bu dé ngeenel li tax ñu wax kon nga am jël bénu nga am ngeenelu jël bénu waxtu waye kon dooma na am ngeenel mbolo ndax timis mu né ko polis ko baamu gën nak mom nga man bo julé gé dong dal yéxé wétaro momi lay té baamu ba baamu ci mbolo momi ngay séntu walil jamaahati ñel na mbolo wala sopp na ñel mbolo taqdimu ghayr adh-dhuhri jital lu bokku tak tisbar wa ta'khiruha ak yéxé tisbar mom li rubbil qamati ba ca karu qamaga néna bu dé tisbar dañuy bëgg donti tangut ñu bañ ko julli fa saasa nekkaliko toti ndax mbolo ma soré ak jamono ñak yi añak waxtu soxla yoyu ñu mëna ñëw fekke ci julli mbolo gi karu xama gi man nga ko tollole akum xassab bu fekke da nga ne taxaway doomi adama ñent xassab lay tollol kon dal neel bu dé tisbar da ñu bëgg ñu yéxé ko lu toll ne ak xassab bu fekke ne geneen la nak mom donte mbolo la ñu sopp ñu julli ko fa saasa ay saasa way yu saadu def na ko dolli ni shiddat al-har ngir taraw tangay wa ana bu deti sibar tamu tang bu baxa bax lañu waxon ñok ko ci muy karu xama ga dañu bëgg ñu yok ci genn walu xama a kon ñok ci ñaari xassok ndax ben xassu nga waxon ni muy karu xama wa fiha nek na ci mu dawona nak mu ne mudi ba soppef na ta'khirul hisha yexe ge qalilan tuti amna fu mu dawona waxe ni bu de ge bëgg na ñu yexe ko tuti ndax ña sori mën nañu fekké ci julliga da am ñu wax nak ni wax ci li gëna woor dal moy julli gu re ñu julli ko jël bénn waxtu rek mo gën mo xam ci sibar la ta mu tang wala tangut mo xam geela mo xam geneen la su ko defé nak niko wa Touba ñoom di defé moy bu fekké du timis dañuy doxali digënté nodd gi ak taxawal ga fukk min ta juroom loolu mel na né mom du ko té nek ci jël bénn gi té dana japp ndal mbolo mi ñu mëna fekk ci julli mbolo gi wa in shakka dem sikki sakana fi dukhulil waqti kitab waqtu wa lam tujsi kon du doy walaw waqat ak donte tabbi wona mom julli ga fi ci waqtu wa ina bala nga julli nga worlu ba nga am jort lu deugere deugere ne waqtu yu jotna waye bo de julli di sikki sak waqtu yu jotna am jotut kon julli ga du bax donte sax ba nga selmale gis nga firnde julli won ne la fek na waqtu yu jot niki bobo da nga yurtul montar gana ba nak nga xol montar xamni ba nga julli jotol nay du ko taxa bax kon bala nga julli nga wor lu ne waxtu yu jotna ba nga am ci ñor tu deugere deugere batay nang nga baña fatte ne man na am nga dem ba julli ba ci bir doora sikki saka manam niki ba ngay bëgg tambalé julli jappal nga ne julli jotna ba manam dal woru na la ba jort ko ñor tu deugere ba nga dem ba ci bir nak am lu ko sikki saka lo e ki nga deg ñi noddu nga japp ne mi ngi doora jot ba émission bo daan dégg ci waxtu sangam nga dégg nak melni kon yow kat bu ngay julli boba waxtu jottuto su boba lo lepp julli ga du bax faaw dang koy julli wat day aajo nga baña sikki saka ci laata ngay tambali julli bo duggé ci julli ga itam baña am lu la sikki saka lo batay sax bu amono gu wonu ci laata ngay julli ak bu ngay julli ba selmal gëna ba nga doora am lu wor ni su julli ga jitu won waxtu way tuté batay nga julli wat والضروري نك بعد المختار نك نتي غناو مختار ما لتلوحي با تي فنك غا في صبحي تي صبح دي نيو نك ضروري دا واخ ني بو فكيني صبح لا فاني لا واخون ني فلا مختار يم تي موي بو سات باغا خامني بو نيت دي نيو بو خولي كانو خامي كو لا فا دالي نك با تاتو جانت بي تامبالي ген لولا موي ضروري يو تاتو جانت بي تامبالي ген رك ضروري يوم جيان walil khurubi ak ba ca soba ci dhuhray ni ci tisbar ak takusan mom kenn ku ci nek xamone nga fa muxtaram yam kenn ku ne nak fa muxtaram yam fa ngoy dalé diko ñoddi ba jant bi sox rek tisbar ak takusan seen daro yu jaax na dafa am nak ñu wax ne tisbar ak takusan buñ démé ba la dess ci daro rew genn jul rek mo ci xaj dess koy momale la ci dess takusan ñu mujju ben wax ba na wedina lolou waye gëna bu sara bi andi yar yep dañe wal mo tamadu riwayatu yahya hanhu te moy اختصاصها بأربع قبل الغروب فك دا نك وخ ني فلا تختص الحصر بقدرها قبل الغروب وهذه روايه عيسى واصبح عن ابن القاسم كون امنا نيار نيت لواي ريك نيت لي گن وور موي لا دس تي وقتو سا ديگنت ينت بي سو بو فكه ген جو لي تي خاج لولا كون دس كوي مومالي تاكسان تيسبار موم ген ولل فجر اك باجي فجر الصادق دي اجي دغو في الحشاء ني تي تي سگه manam timisa gemom sen taror yu ma nga yam ci fenku fajar timisa ge kenn ku ci nek xamoo nga fa muxtaram yam ko defé ne fa muxtaram yam fa nga dalé taror yu di ko ñaddi ba fajar fenk fa fenké timisa ge sen taror yu jeexna ay baray ci dess watu dura ku def na joté fi hi ci taror yu asubhu suba bi rakhatin ci abaka la aqal du tiagem lu ko yes dafa waxne budé julik suba daror yow bo fexé ba juliko ci abaka bu mat sak nga xamné rakka ba matna ba su joni ñew ciat jant bi doora genn né kon su boba jot nga suba ba kon su boba juli nga ko ci waxtom juli mom boku duggal lé ben rakka bu mat sak ci waxtom rek duggal nga ko lepp melna watahum né way la aqal wax ñu liko yees fekke da nga tambulé julli abraka la tax ngay matal ben rakka bi fa jant ciat jant bi genn kon legi joto julli nga ci waxtom anam kon fay nga ko def waye joxoko wal kul lepp nak adaun ak jox lañ koy tuddé manam da wax né bu fekke né julli ga dang ko jullil ben rakka ci daror yi wa rakka ba ci dess nga julli ko gannaaw ba daror yi jallé tuddé lepp dañ koy tuddé ak jox din ci xamé né nga jullé ci daror yi mu bok ci waxtu ak la nga julli gannaaw daror yi lepp dañ koy tuddi ak jox nga xamné kon gannaaw bu daror yi jallé ba nga dem ci rakka ba nga jall ci rakka yi ci dess wala bu re ben so mo ci dess bu la ngant dalon su boba dañuy jappalé julli goga wacc na la ndax ngant dal na la ci waxtu joxam waye yoy jamono itam ko roy ci yow du bax le tax dañuy japp ne ndegam sa julli ga lepp ak jox la te mom day fay ba gana ba nga julle ben rakka gana ba ko dik and yow fek waxtu mom jallna kon ko roy ci yow du bax le tax dañuy japp ne yow da nga jox te mom dafa fay wa tax sara bi waxna faman tara alayhi hudrun musqitun ka haydin wa jununin fi baqiyatiha ba'da khuruji ad-daruri saqatat anhu للطريان الحضر في وقتها الأدائي ولو اقتدى من فاتته الصلاة به بطلت صلاته لأن صلاة المأموم قضاء وصلاة الإمام أداء والظهران داني جوته تسبارك تاكوزان والهشاءان اكتمي سجي بفضل ركعة تدرس الأبراك حني الأولى تغناو بجكبه حني الأولى تغناو جلي بجكبه yaari julli yi bokale waxtu lay wax ne li tax ñu wax ne ñom ñepp jot nga leen moy nga mëna julli julli ku ñëkk ba agal mëna duggal ben rakka ko ñaaral ga la tu waxtu way jeex sa yo xamne man nga julli julli ku ñëkk ga ba mat julli ñaaral nga duggal ko ben rakka ba la waxtu wa jeex kon jot nga yaar yépp ñi ci joxe misal lay ci kanam sax soob yalla lal akhirati waxuñu lepp gu mujj ga manam duñ wax ni faaw da ngay mëna julli julli gu ñëk gi ba agal mu déssaat lo mëna julli mbolim rakkay ga ca top melni kenn du wax ni bala nga jot tisbar ak takusan waxtu wa da nga mëna julli tisbar ba agal mu dess lu mëna ñent rakka dedet kenn du wax ni tam legi bala ñu japp ni jot nga timis ak ge ci daror yi wa duñ wax na nga julli timis ba nopi mu dess lo meuna julli ñent rak dedet so julli ci sibar ba agal dal mu dess lo meuna julli ben rak rek takusan mom ko kon jot nga yar yep patay bo julli timis mu dess lo meuna julli ben rak ci ge bala waxtu wa jeex rek jot nga yar yep lool nak mom lay misale ka hadirin nik aji tew safara jottukina bo nekkon fi nga dëkk tisbar jot julli woko takusan jot julli woko kana ba yalla xir la ci tukki ba nga démé béré ba ñi wañé nak ñu xol sa digënté ak jant bi sox ñu mën fi julli ñetti rakka dañuy japp né kon légui da ngay wañi yaar yëpp tax ñew nga ba ci béré bu wañi té ñom ñëpp xaj nañ ci waxtu yi ndax ñetti rakka mom bo julli ñaari tisbar mu di wañi da nga mëna duggal ben takusan bala jant bi sox té kon da nga mëna ko duggal ben rakka rek loolu ak jot la watax sarabina ta shakhsin hadirin ay muqimin safara safara qasrin qubayl al-ghurubi fa in baqiya lahu qadru thalath rakahatin qasara adh-dhuhrayn wa aqalla atamma adh-dhuhra wa qasara al-hasra a manam bu fekkene bobo ñet rakka fa xaj kon yaar yep ngay wañi bu fekkene bobo la fa xaj nak mutul ñet rakka dañ wax ne ko li les takusanako mo mujj kon mo la jotté ci waxtu wañi waye tisbar mom ma nga rawé ci kër ga moy ba nga tambalé gul tukki.